Luzaide eta Arnegiko eskola publikoaren sartzea ere iraganda hemen, pixka bat aipatzen altzer den Luzaide eta Arnegiko eskolaren berezitasuna? 2016-tik bi eskolak elgartu ziren eta hizkuntzen gaineko proiektu bat egin zuten. Beraz, hemen inskribiteak diren aurrek hiru hizkuntzak ikasten dituzte, nahi du frantsesa, euskara eta gaztelania, eta kultur trukaketa egiten dugu ere. Euskara da gehienik lantzen den hizkuntza, gero frantsesa eta azkenik gaztelania. Eta beraz, hor badira, bada Frantziak estatua eta Espainiak estatu hor direnak, beraz nola pasten da, ez dakit programen aldetik edo kurrikuluma aldetik, ze hezkuntzako kurrikuluma segitzen da edo edo programa berezi bat bada? Astapenean bi aldetako kurrikulumak alderatu ginitin eta hautatzen ginen maila altuena galdeitzen zin kurrikuluma. Baina ikasgai guztietan ezberdina zenez, nahasketa bat egin zen. Untxa, esplikatzen nola zatitua den baita ere eskola Arnegin eta bat Luzaiden, beraz ze mailatan nun kokatzen diren? Luzaideko eskola nama eskolakoak eta laugarren, bosgarren eta seigarreneko ikasleak dira, zen bi eta Luzaiden inskribituak direnak hemen egiten dute seigarren maila ere. Eta Arnegiko eskolan lehen bigarren eta hirugarren mailak, CPS bat eta CBI. Eta beraz bat dira hola galdera batzu, pixka bat adibidez besta egunak, egun feji horiek nola egiten diren, zenta desberdinak dira, Espainiak estatian eta Frantziak estatian, beraz nola holako gauzak kudeatzen dira hemen? Behartuak gira egun horiek errespetatzera, beraz dependitzen du aurrak ze eskolatan inskribituak diren. Nahi du, adibidez, Luzaiden inskribituak direnak abenduaren 3an ez dira eskolara ginen, baina aldiz Arnegikoak iparraldean ez baita beste egunik. Eta gero alderantziz, azaroaren 11an iparraldean beste eguna da, eta Nafarroan ez, beraz Luzaiden inskribituak diren aurrak eskolara gin behar dira, eta Arnegin inskribituak direnak aldiz etxean egonen dira, eta erakasleak ere. Aur guziek hizkuntzaren aldetik, ezakit iparaldeko aurrek gehiago frantsesa lantzen dute edo gehiago gaztelera, nola pasten da hori? Aur guziek gehien lantzen duten hizkuntza euskara da, eta adibidez ama eskolan dependitzen du ze hizkuntza badakien aurrak, adibidez, beti bi hizkuntzekin sartzen dira, behartua dena euskara da. Eta gero dependitzen du etxean frantsesa ala gaztelaniaz mintzo den eta indartzeko hirugarren hizkuntz hori. Eta beraz hor Euskal Herrian bakarrak ziste hola mugaz gainiko eskola baten proposatzea gainera publikoa dena? Ba, eskola bakarra da, mementuan bederen eskola bakarra da bai. Beraz balorazio egiten da eta gero kolegiora pasatzeko etapa hori ere nola pasten da, nora joan behar dira kolegiora? Programa ederra da eta gaina hizkuntza mailan maila aski handi batekin ateratzen dira eskolatik eta gero kolegioaren dako hautatzen aldute edo garazirat joaitea eta gero familia bakotxak bere autoa egiten du edo garraldarat joaitea. Eta normalki Luzaiden inskribituak direnak garraldarat doaz eta Arnegiko eskolan inskribituak direnak garazirat. Baina dena den berdin du, familia bakotxak hautatzen du gero nurat igortzen duen aurra. Azkenean muga fisikoa hor da, baina ohartzen gira ez dela mugarik gero. Mil esker. Zuri.